Ciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Po śmierci 9-latka w Wesołym Miasteczku policja zabezpieczyła dowody i przesłuchała świadków. Upał, alkohol i woda to śmiertelna mieszanka. W weekend utonęło 9 osób. Atak na budynek kurdyjskiego rządu w Irbilu. Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny wczorajszej tragedii w Wesołym Miasteczku w Szczytnie. Zginął tam 9-letni chłopiec. Po południu w tamtejszym Luna Parku doszło do awarii karuzeli, a następnie do wypadku. Nie wiadomo jednak, na czym dokładnie polegała awaria. Chłopiec wsiadł na karuzelę razem z 30-letnim wujkiem. O pierwszych działaniach podjętych przez policję mówiła w TVP Info rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie Ewa Szczepanek. Zabezpieczyliśmy dowody, rozpytaliśmy świadków, przesłuchane zostały osoby, których informacje wniosą na tyle ważne wiadomości, które pozwolą na określenie przyczyn tego nieszczęśliwego wypadku. Oprócz tego decyzją prokuratora została zatrzymana cała karuzela, całe to urządzenie, na której doszło do tego zdarzenia. Wujek chłopca jest w szpitalu w Szczytnie, prawdopodobnie ma uraz kręgosłupa. Oczy opinii publicznej skierowane na Senat. Jutro Izba Wyższa Parlamentu zajmie się wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy co do przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. Prezydent chce, by odbyło się ono 10 i 11 listopada, miało 10 pytań. Jaka będzie decyzja większej części Senatu, czyli Prawa i Sprawiedliwości? Nie ma jej jeszcze, odpowiada wicemarszałek Izby Adam Bielan. Mnie osobiście bardzo podoba się sam pomysł pana prezydenta i podobają się efekty tego, że rozpoczęliśmy dyskusję na temat konieczności zmian w Konstytucji. Mój obóz polityczny od wielu lat postulował zmiany w Konstytucji, wręcz napisanie, stworzenie zupełnie nowego dokumentu i cieszę się, że pan prezydent ten postulat podjął. Wicemarszałek Senatu dodał, że proponowany termin referendum 10 i 11 listopada może spowodować problemy logistyczne. Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę na fakt, że w przypadku referendum i wyborów samorządowych mamy do czynienia z zupełnie innymi komisjami, zupełnie innymi osobami, które będą pracować przy wyborach i to praktycznie uniemożliwia zorganizowanie dobrze zarówno wyborów, jak i referendum mniej więcej w tym samym czasie. Posiedzenie Senatu, na którym senatorowie zajmą się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum, rozpocznie się jutro o 15:00. 9 osób utonęło w miniony weekend, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W komunikacie RCB apeluje jednocześnie o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Nie wolno wchodzić do niej po alkoholu, środkach odurzających lub po posiłku. Jeśli na plaży jest ratownik, trzeba stosować się do jego poleceń. Jeden z napastników, którzy wtargnęli do siedziby władz kurdyjskiego okręgu autonomicznego w Irbilu na północy Iraku, przeprowadził samobójczy zamach bombowy, podaje agencja Reutera, powołując się na świadka i źródła w kurdyjskich siłach bezpieczeństwa. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych eksplozji. Źródła w siłach bezpieczeństwa przekazały też, że kurdyjscy snajperzy ostrzeliwują trzecie piętro budynku, na które przedostali się zamachowcy. Belgijska policja federalna na liście ukaranych za złamanie zakazu wjazdu dla starych samochodów z silnikiem diesla w Antwerpii. Od ubiegłego roku obowiązuje w tym mieście strefa niskich emisji. Policja federalna wysłała już zalecenie do swojego oddziału w Antwerpii, by funkcjonariusze możliwie szybko wymienili samochody diesla na nowsze albo zdecydowali się na auta z silnikiem benzynowym. Biuro Policji Federalnej próbuje jednocześnie wynegocjować wyjątki dla swoich 60 samochodów z władzami Antwerpii, a także w Brukseli. W belgijskiej stolicy strefę niskich emisji wprowadzono od nowego roku, a od września za złamanie zakazu będą nakładane kary w wysokości 300 euro. Policja zapewnia, że w tych negocjacjach chodzi o krótkoterminowe rozwiązanie, bo i tak planuje w dłuższej perspektywie zastąpienie wszystkich samochodów ze starymi silnikami diesla. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Korespondencją z Belgii kończymy serwis Trójki, kolejny w południe. Sporo słońca, tylko chwilami na wschodzie i południowym zachodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie też burze. Na wschodzie opady będą intensywne. Na południowym zachodzie do 29 stopni, w centrum 28, nad morzem 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, lecę do wody. Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo.

and I need the touch and something human, radio ma to do siebie. Słucham tego dzisiaj trzeci raz i jest coraz lepiej. Muse, Something Human to nasza piosenka dnia. Jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam. polskieradio.pl/trójka. Kartka z kalendarza. Dziś urodziny Davida Essexa. I'm gonna make you a star, yeah, yeah, yeah. Gonna make a star, David Essex. Dziś jego urodziny, przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Jasno widzę, to konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci. Właśnie rozpoczęła się jego trzecia edycja, a organizowany jest co dwa lata przez wydawnictwo Dwie Siostry. O szczegółach Maciej Byliniak i Ewa Stiasny. Prosimy o przysłanie scenariusza książki dla dzieci oraz trzech rozkładówek, czyli fragmentu tekstu i ilustracji, z których moglibyśmy wybrać perłę polskiej literatury dla dzieci. Wiadomo, że pewnie większe szanse mają wykształceni graficy, bo po prostu łatwiej im przekazać to, o czym chcą opowiedzieć. Pewnie literaci też, którzy mają jakieś doświadczenie, ale nie. W zasadzie to jest szansa dla tych, którzy jeszcze nie zaistnieli tak poważnie. Raczej dla młodych ludzi, dla debiutantów. Nie trzeba mieć gotowej książki, bo to jest ważna informacja, tylko trzeba mieć ją wymyśloną i zaczętą. Tekstu wystarczy fragment lub czasem nawet streszczenie lub konspekt. Ilustracji też właśnie trzy rozkładówki, więc to często jest tak naprawdę nieduża część. Bo to nie jest konkurs na gotowe dzieło. To jest konkurs na pomysł, na to, jak ta książka mogłaby wyglądać, o czym ona mogłaby opowiadać. Wydaje nam się, że na rynku polskim brakuje takich krótkich, zwięzłych, treściwych, poruszających, dowcipnych, niedydaktycznych opowieści. Ilustratorów mamy fantastycznych, już się szczycimy po świecie, jakich to mamy fantastycznych ilustratorów, natomiast mało jest jeszcze książek takich, które by zawojowały świat też. Tematem na książkę dla dzieci może być wszystko. Przydrożna roślina wystająca między płytkami chodnikowymi, historia sąsiada, który mieszka obok mnie, pieska, którego codziennie widzę i codziennie on jest w innym nastroju, codziennie co innego mu się przydarza. W zasadzie oczekujemy chyba prostych historii. I zachęcamy też bardzo właśnie osoby, które niekoniecznie właśnie są grafikami, czy umieją rysować, ale też właśnie osoby, które mają ambicje literackie, czy dar opowiadania historii, czy wymyślania ciekawych fabuł. Proszę się nie bać, to nie ma być wielkie, skończone dzieło. Czasami nawet spontaniczne pomysły wymyślone przy kawie wieczorem sprawdzają się. Ważna jeszcze rzecz, o której trzeba wspomnieć, to jest taka, że ten konkurs składa się z dwóch części, bo są dwa gremia jurorskie, jest tak zwane jury międzynarodowe. W tym roku to będą znakomici twórcy Rotraud Susan Berner, autorka bardzo popularnej, znanej serii książek o ulicy Czereśniowej, ale też ogromnej liczby innych wspaniałych ilustracji. Bernardo Carvalho, portugalski grafik i współtwórca zgarniającego nagrody wydawnictwa Planeta Tangerina. Joanna Olech, znana pewnie, znakomita autorka i też ilustratorka. I najmłodszy Piotr Karski, grafik, twórca książek aktywnościowych. I to jury przyznaje nagrodę finansową w wysokości 2,5 tysiąca euro dla jednego wybranego projektu. Natomiast jest jeszcze drugie jury, które jest stworzone przez zespół wydawnictwa. Nagradzamy projekt książki, którą będziemy chcieli wydać. O konkursie Jasno widzę mówili Ewa Stiasny i Maciej Byliniak, a wszelkie szczegóły na stronie wydawnictwa Dwie Siostry. Materiał przygotowała Kasia Pruchnicka. Dziękujemy. Skłamałam, skłamałam. kłamstwem jest. I nim cokolwiek teraz ci powiem, a najpewniej znowu zmyśliłam to sobie. Bezczelnie znów kręcę. Skruszona nie jestem. O nie, w ogóle nie czuję się winna. Kłamstwo Krystyny w wykonaniu Edyty. I tu mi zawsze przypomina się to, że Edyta była dobrym duchem powstania tej piosenki. Czasu coraz mniej zostało mi. dała duszę swą, złamała życie me. Pragnąłem być z nią. Firebirds i piosenka Harry. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Minęła 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Z Mietkiem Ropińskim, misjonarzem z Ameryki Łacińskiej, znamy się kilka lat. To nasz trójkowy słuchacz. Kiedyś opowiadał właśnie w Trójce o Łastekach, którzy witają się pozdrowieniem: jak czuje się twoje serce? To on mówił o solidarności sąsiedzkiej i zasadzie: dzisiaj ja pomogę tobie, a jutro ty mnie, bo sąsiad to też najbliższa rodzina. Mietek znów przyjechał do Polski, odwiedził mnie w Karkonoszach. Tym razem będzie o bliskości i wartości siedzenia przy wspólnym stole. Pewna znajoma Indianka ze stanu Tabasco w Meksyku powiedziała mi kiedyś, że mąż z powodu wzrostu liczby członków rodziny chciał mały stół, który mieli w jadalni, zamienić na większy. I Franciszka nie zgodziła się na zamianę stołu. Czemu? Jeżeli będą mieli większy stół, będą siedzieli dalej od siebie. Dlatego, że dla nich było bardzo ważne to, żeby mogli ze sobą porozmawiać, mogli się dotknąć, żeby mogli na siebie popatrzeć. Szturchnąć łokciem też? Tak. W tamtej kulturze dotyk, objęcie jest bardzo ważne, bardzo potrzebne. Papież Franciszek bardzo często, jak odwiedza szpitale w Ameryce Łacińskiej, on używa słowa hiszpańskiego abrasoterapia, czyli objęcioterapia. Mówi o uściskoterapii, dlatego że człowiek potrzebuje poczuć drugiego człowieka. Jeżeli mamy mały stół, to na tym stole wszystko się zmieści. Zmieszczą się dania, ale też zmieszczą się słowa i zmieszczą się uczucia. Drugą rzeczą, o której często mówi papież Franciszek, jest escuchoterapia, czyli słuchanioterapia. To są nowe słowa, ale chodzi właśnie o to, żeby siebie posłuchać. W świecie, w którym mamy tyle nośników informacji, tyle możliwości komunikacji, coraz mniej jest odbiorców, coraz więcej jest nadawców. I często uczucia i myśli pozostają bez kogoś, kto by je przyjął, odczuł i podał dalej. Rozumiem, że coś takiego jeszcze jest w Ameryce Południowej, tam gdzie pracowałeś przez 20 kilka lat. No ale przyniosłeś się do Europy. Teraz pracuję w Hiszpanii, patrzą na mnie z zaskoczeniem. Ściskujesz się jak? Pracuję w domu starców. Starsi ludzie, często samotni, jak mówi się o bliskości, jak człowiek nie boi się dotyku, są bardzo szczęśliwi i bardzo wdzięczni. Trudny jest taki powrót do Europy? Potrafisz się znaleźć w tym swoim środowisku? To jest wielkie wyzwanie, dlatego że ludzie tutaj też łakną innego spojrzenia. Bardzo często mi o tym mówią, że moje spojrzenie na wiele rzeczy jest troszeczkę inne, dlatego że jest przesycone doświadczeniem z Ameryki Łacińskiej, ale to doświadczenie może też wzbogacić ludzi tutaj. Na przykład? Mówienie o bliskości, o kontakcie, o braku pośpiechu, otwartości, zaufaniu, w zupełnie innym rytmie. Oni się tam nie spieszą? Nie bardzo. Jeżeli się żyje w tropikach, to nie można się spieszyć, bo człowiek się męczy. Ważny jest stół, ważny jest cień, ważne jest spotkanie, ważne jest posiedzenie. Ja pamiętam, w Paragwaju zawsze w cieniu było miejsce dla kogoś, kto szedł drogą. Zawsze był przyjęty w kręgu, w którym pito maty, w którym pito terere, żeby móc się spotkać, żeby móc odpocząć, dowiedzieć się czegoś nowego, przynieść nowe wiadomości i ruszyć w dalszą drogę. W Hiszpanii są młodzi ludzie? Jacy to ludzie przychodzą? To jest kościół ludzi starszych, ale pojawiają się młodzi ludzie, pojawiają się młodzi Hiszpanie i pojawiają się też młodzi synowie i córki emigrantów. I ci ludzie szukają tożsamości, szukają przynależności. Wiele osób szuka tego w sporcie, w różnych organizacjach pozarządowych, a inni szukają tego najpierw w religii, w spotkaniu z innym człowiekiem i w spotkaniu z Bogiem. A masz jakieś marzenie? Pospacerować po górach Meksyku, w których pracowałem, i spotkać się z najstarszymi osobami. Jak one widzą te zmiany, jak one widzą to wszystko, co stało się w ostatnich latach. Wiesz, ja ciebie postrzegam jako taką osobę stonowaną, introwertyczną i tak dalej. A tu się okazuje, że jak zaczynasz opowiadać o tych ludziach, oczy się świecą, głos się rozjaśnia i po prostu serducho pracuje. Przywołujesz te emocje, te wspomnienia, no i tak na twarzy nawet widać. Pamiętam, jak w szkole podstawowej moja nauczycielka skarżyła się mamie, że mówię za cicho, prawie mnie nie słychać. Niedawno mój znajomy ksiądz w Hiszpanii mówi, że mógłbym mówić bez mikrofonu, dlatego że kiedy staję przed ludźmi, się zamieniam. Mam wmontowany wzmacniacz w gardle. A może w sercu? Tam miałeś trudniejsze warunki, wiele się nauczyłeś, umiałeś sam gotować, piec ciasta, dżemiki robiłeś, żeby dołożyć się do samochodu, który się rozpadał i tak dalej, żeby go zamienić albo zreperować. A tutaj co? Jest czysto, schludnie, budynek piękny, widziałam sama na obrazkach. Już nie ma Mietka, który ma dużo pracy i który musi wszystko ogarniać. Co będziesz zdobywał w Hiszpanii? Chciałbym zdobyć przyjaźń, zaufanie i pomóc ludziom, którzy się zbliżają, poczuć się dobrze. Pamiętasz, że kilka lat temu opowiadałem tobie o wyprawie chłopaka ze swoim ojcem nad morze. Jak zobaczył z wydmy pierwszy raz w swoim życiu ogrom morza, poprosił ojca: tato, pomóż mi patrzeć. I ja chciałbym cały czas pomagać innym patrzeć na świat. Chciałbym z nimi uczyć się patrzeć. Kiedy zaprowadziłam Mietka do wodospadu Podgórna w Przesiece, zaraz napisałam na swoim blogu: warto napełnić oczy świeżością natury, rymować nasze myśli w takt kroków, natlenić nadzieją i odświeżyć naszą iluzję. Test jest możliwy, jest za darmo, działa, sprawdziłem. A nasz mały świat stanie się większy, bardziej przestronny. A to mądry Mietek dla nas od samego poniedziałku. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. No i w tym, że w wodospadzie można się wykąpać. Jedyny wodospad, w którym można się wykąpać, bo nie jest na terenie Parku Narodowego. Tak mi się przypomniało. Za 24 minuty południe. Some of these No thanks, please. Not my cup of tea. Prescribing to the point of view that bigger is better. Yeah, those tattooed lips, those vacuumed hips, this holy sanity. Remember what you do for you and not for me. Pardon, Gino Vanelli. Bardzo piękne wspomnienie ze Szczecina. No to zostańmy w podobnych klimatach. Dzisiaj są urodziny Jenny Siegel, wokalistki Manhattan Transfer. Wszystkiego dobrego. tune to the mighty McMaster. Rhyming on the mic, I feel this like a stitcher's last. Yes, yes, yes, on and on as a flex. Get with the flow, verbs manifest. Feel the vibe from here to Asia. Trip, trip, Fantasia. Jane Siegel z Manhattan Transfer ma dzisiaj urodziny. Manhattan Transfer z nowej płyty, tym razem w klasyku Cantaloupe za kwadrans, godzina 12. Wiecznie niebezpana na kataklizm skazana.